en we gaan kijken naar een beweging onder de heidenen. Eerst is het belangrijk om te zien, wat is de situatie van de heidenen in het Jodendom in de late Tweede Tempelperiode? Weet u, in de eerste eeuw was het Joods religieus leven in volle gang. De tempel in Jeruzalem was het middelpunt en de Joodse mensen hadden het goed in Israël, maar ook in de diaspora. Tuurlijk, ik weet het, er speelden zaken in Judea met de Romeinse regering. Maar het judaïsme, en ik heb al eerder daarover gezegd, het judaïsme, het Joodse godsdienst, vaak wordt de judaïsme gelijk zo negatief uitgelegd, maar het is gewoon de Joodse godsdienst. De Joodse godsdienst in de Tweede Tempelperiode, daar voelden vele heidenen zich door aangetrokken om zich ook daar aan te sluiten bij het Jodendom. En zij erkenden dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de ware en enige God was. Het monotheïsme, de godsdienst van één God, het monotheïsme van het Jodendom en maar ook de Torah, die beïnvloedde vele heidenen, zowel in Judea als in de diaspora. Het Jodendom, luisteraars, was in die tijd heel populair. In Israël en buiten Israël. Ondanks natuurlijk alles wat er speelde met het Romeinse Rijk in die tijd. En het was allemaal echt niet zo prettig wat er gebeurde. Maar toch was er een bepaalde, het floreerde. Dat moeten we wel beseffen. En in die tijd voelden dus al die heidenen zich aangetrokken tot dat Jodendom. En wat gebeurde er? Dan gingen daar de rituele weg in tot het judaïsme. En dat betekende ook bijvoorbeeld de besnijdenis. Maar er was ook een groep heidenen. Die waren echt ook heel enthousiast. En die waren vol vuur als het ware voor het Jodendom, voor de God van Israël. Maar zij gingen net niet die laatste stappen van de rituele bekering. En de rituele bekering, dan word je een proseliet. Dan word je uiteindelijk volledig gezien als een Joods of een Israëlier. Dat betekende de stappen de besnijdenis en de mikwe, de dopen, de onderdompeling. Dat werd niet gedaan. Nou, degene die wel die laatste twee stappen namen, dat werden de proselieten. Zij werden ook zo genoemd. Zij worden daarna officieel beschouwd als een Jood. Met alle rechten en plichten. Maar degene die stap dus niet zetten, die aanbaden de God van Israël. En ze hadden wel een goede gemeenschap, een goede relatie met de Joodse gemeenschap. Maar wat zij niet hadden was een officiële Joodse status. Ze hadden geen officiële privilege of ook geen verantwoordelijkheid hadden ze dus. En het judaïsme in de eerste eeuw, die refereerde naar deze groep met de naam de Godvrezende. En de Godvrezende waren dus de mensen die net die twee laatste stappen van de besnijdenis en die onderdompeling niet deed. Yirei Hashem, Yirei Shamaim, dat is de vrouwen. Yirei Hashem. Het is tot op de dag van vandaag nog een heel belangrijke term in het Jodendom. Als je dit uitspreekt, als je dit een Jood hoort uitspreken over jou, dan mag je vereerd zijn, maar dan word je wel erkend als iemand die de God van Abraham, Isaac en Jacob aanbidt. En dat is wat er gebeurde. Nou, deze benaming voor de Godvrezende, voor de niet-Joden, dat was een bekende naam. En die groep, die namen toch wel bepaalde Joodse gebruiken over. In essentie was het een term die gebruikt werd voor alle niet-Joden die zich aangetrokken voelden tot het judaïsme. Er werd door de Joodse gemeenschap in die tijd, en dat is dus de tijd ook waarin Jezus dus wandelde op aarde, en belangrijk om te zien hoe daarover gedacht werd. Nou, er werd door de Joodse gemeenschap van hen wel verwacht dat zij zich zouden houden aan de noachitische wetten van de Torah. Maar er waren velen van deze godvrezenden die zich aan meer wetten hielden dan die zeven wetten. Dan moet je denken aan de Sabbat, aan de feesten, maar ook aan de voedselwetten. Ik zal nog even herhalen in het kort die zeven noachitische wetten. Omdat dat toch iets is wat tot op de dag van vandaag in bepaalde kringen nog steeds als een eis gezien wordt voor de niet-Joden, voor de vreemdeling, die geloven in de God van Israël. Zij zeggen dat er een verbod is tegen, dus op basis van Genesis, en dat hebben we eerder al gedeeld, verbod tegen afgoderij, moord, diefstal, seksuele immoraliteit, godslastering, het eten van een deel van een levend dier en het opzetten van gerechtshoven. En dat zijn plaatsen dan waar recht wordt gesproken. Door het in acht nemen van de Torah toonden deze Godvrezenden hun liefde voor de God van Israël. En daarnaast zien we dan uiteindelijk dat er de tweede generatie wel komt tot de keuze, tot het besluit om het overgaan naar de status van een proseliet. En zij zich lieten besnijden. Er zijn, en toen ik dat voor de eerste keer las, was ik echt verbouwereerd en verbaasd. Maar er zijn wetenschappers die beweren dat er in de eerste eeuw miljoenen heidenen waren die Godvrezende waren. En het is zo belangrijk dat wij inzicht krijgen in die groep, omdat dat een hele belangrijke groep voor u en mij is om te verstaan ook waarin de schrift, de brieven van Paulus bijvoorbeeld, geschreven zijn. En tot wie zijn die geschreven? Weet u, we gaan eens kijken even naar de psalmen. En er zijn drie soorten benamingen die gebruikt worden, soms tot wie het geschreven wordt. Eén is Israël, twee is het huis van Aaron en nummer drie is degene die God vrezen, de Yirei Hashem. Als we gaan kijken naar Psalm 118, vers 2 tot en met 4, laat Israël, de eerste groep, toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron, de tweede groep, toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En de derde groep, laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Psalm 115, vers 9 tot en met 13 is, Israël, vertrouw op de Heere, hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere, hij is hun hulp en hun schild. U, die de Heere vreest, vertrouw op de Heere, hij is hun hulp en hun schild. En dan gaat het weer verder met de versen in datzelfde gedeelte. De Heere heeft aan ons gedacht, hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen, de kleine met de grote. Psalm 135, vers 19 en 20. Huis van Israël, loof de Heere. Huis van Aaron, loof de Heere. Huis van Levi, loof de Heere. En dan de derde groep, die je veel terug ziet komen. U die de Heere vreest, loof de Heere. Nou, die laatste categorie, de Godvrezende, die verwijst dus naar de heidenen die in het midden van het volk van Israël de God van Israël aanbaden. Dus in het midden van Israël, maar wel herkenbaar door hun identiteit als zijnde uit en van de naties. Je ziet en we weten dat de term Godvrezende al stamt vanuit de eerste tempelperiode. Hè? Psalm, als we de psalmen zo lezen. Maar er is ook oud bewijs. Geschriften uit de eerste vijf eeuwen leveren een overvloed van bewijs van deze groep de Godvrezende en hoe herkenbaar zij waren in het judaïsme. Ook worden zij genoemd in rabbijnse literatuur. In Jesaja 44 vers 5 staat, de een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Nou, een voorbeeld hiervan is in de Midrash, en daar lezen we dat in de dagen van de Messias Israël zichzelf zal identificeren als leden van de natie die behoort tot God. Een hele bekende rabbijn die veel gebruikt wordt en aangehaald wordt ook als oude bronnen, dat is Rabba. En Rabba, hij schrijft over dit schriftgedeelte wat we net hebben gelezen, dat er uiteindelijk vier godsdienstige, zeg vrome types, zullen staan voor de Almachtige. De eerste is, ik zal zeggen, ik ben van de Heere. Deze natie zal zeggen, hè, ik ben van de Heere, hij behoort volledig tot de Heere. En er zullen geen zonden in hem gevonden worden. De tweede type, wat hij eruit haalt, Rabba. Een ander zal zich beroepen op de naam van Jacob. En hij zegt daarover, dit verwijst naar de rechtvaardige proseliet. Een derde groep die hij hieruit haalt, Rabba, is een ander zal op zijn hand schrijven, ik ben van de Heere. En dan zegt hij, dit verwijst naar de berouwvolle zondaar. En dan het vierde, De vierde categorie die hij hier uithaalt is: een ander zal Israëls naam noemen met eer. En dan zegt hij: dit verwijst naar de Godvrezende. De groep, zoals u en ik, uit de heidenen die de God van Israël aanbidden. En dat is dus heel apart, dat de een zal zeggen: ik ben van de Heer. Een ander zal zich beroepen op de naam van Jacob. Een ander wil een teken op zijn hand hebben waarop staat: behoort tot God. En een ander zal Israëls naam noemen met eerbied. Nogmaals, we hebben het hier over de tekst van Jesaja. En dat is Jesaja 44 vers 5. En de oude en de wijze rabbijnen zeggen in het algemeen over deze tekst: er zijn hier vier typen met mensen. De eerste is de rechtvaardige, de tweede is de proseliet, de derde is de berouwvollige, boetvaardige zondaar en de vierde is de groep, de Godvrezende. Zo zie je eigenlijk al hoe belangrijk die groep is voor het Joodse volk. En dat kun je ook vinden in de Midrash in Numbers Rabba 8 vers 2. Dus volgens de Midrash, de mondelingenleer, is de vierde groep de Godvrezende. En de groep Godvrezende, dat zijn heidenen die afstand hebben genomen van hun goden, van afgoderij dus. Zij horen nu bij de God van Israël. Zij nemen Israëls naam met eerbied aan. Deze groep wordt dus niet als officiële Joden gezien door de Joodse autoriteiten, maar ze hebben vrijwillig de identiteit als het ware aangenomen, maar zonder de officiële bekering tot het Judaïsme te hebben ondergaan. En in oude rabbijnse literatuur zijn er heel veel voorbeelden te vinden van deze groep, de Godvrezende. En wat heel interessant is, dat er voorbeelden zijn van bijvoorbeeld de Romeinse senator Flavius Clemens. Hij is een neef van de keizer Vespasius. En ander is, en dat vond ik zelf heel opvallend toen ik dat las, en ik had daar wat vragen over, dat is Poppea. Poppea is de zieke vrouw van keizer Nero. En over haar staat er geschreven dat zij God aanbad, dat ze de Sabbat vierde en dat ze zich dus dat ze verboden voedsel, dat ze dat niet at. Dus bijvoorbeeld, zij at echt kosher vlees, kosher voedsel. En dat is wel heel opmerkelijk. In Spreuken staat ook iets heel opmerkelijks. Ik weet niet of u als luisteraar wel eens de Sabbat viert of dat u wel eens Spreuken 31 dan leest van dat loflied op de vrouw als dank en als bemoediging. Maar als u dat hoofdstuk gaat lezen, dan staat er in het begin het volgende: hier volgt onderricht voor koning Lemuel, de raad die zijn moeder hem gaf. Dat is de NBV-vertaling die ik hier gebruik. Deze koning Lemuel is volgens de Joodse traditie, volgens de Midrash, is een Godvrezende. Iemand die de God van Israël aanbad, maar zich niet had aangesloten door middel van de besnijdenis en de mikwe, de onderdompeling. Hij was een Godvrezende. Apart, hè, als je dat dan zo leest. In een andere passage van de Midrash wordt gesproken over ook iets heel aparts, over de steden. En dan moet je denken aan Antiochië, Gaza en Ascalon. En in de Midrash wordt dan gesproken over de vraag: hoe komt het toch dat deze steden niet geheel vernietigd zijn? En dat heeft dan te maken ook met waarom wel Sodom en Gomorra? Waarom zijn bijvoorbeeld deze steden niet vernietigd? En dan zeggen de rabbijnen: dat komt volgens hen dat er aanwezige mensen zijn, heidense, maar de Godvrezende. En door de aanwezigheid van de Godvrezende heeft God deze steden niet volledig verwoest. Dat kun je ook lezen in de Midrash in Rabba 28 vers 5 van Genesis. Maar ook in seculiere geschriften zijn er verwijzingen. Als we denken aan Josephus, hij heeft het ook over vele Grieken die zich aangetrokken voelen tot het Jodendom in Antiochië en die zich willen aansluiten bij Israël. Epictetus, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de filosoof uit de eerste eeuw, hij stelt de vraag aan sommige heidenen: waarom gedraag je je als je een Jood bent terwijl je gewoon een Griek bent? En hij verwijst hier naar de Godvrezende, niet officieel erkend als Jood, maar ze aanbaden wel de God zoals de Joden dat deden. Een andere man is Juvenal. Hij is een Romeinse dichter Hij schrijft vernietigend over heidenen die zich bezighielden met Joodse gebruiken. Onder andere over het vieren, het houden van de Sabbat. Er zijn ook oude scripties gevonden over deze groep, de Godvrezende. Bijvoorbeeld in de derde eeuw, een inscriptie in de Griekse stad Aphrodisias. Een lijst is daar gevonden met namen die financiële ondersteuning hadden gegeven voor het gebouw van de Joodse gemeenschap. Er is dan een lijst met namen van Joden en er is apart een lijst met de categorie van Godvrezende. In het Grieks wordt er dan gezegd de Theosobais. En ja, het is wel leuk. Ik denk dat u dat allemaal wel kent. Hè? Dat is vooral in Israël is dat zeer gebruikelijk. Dat je bedankt wordt als je geld geeft. Je ziet het ook heel vaak als daar iets gebouwd is. Dan zie je overal van die plaquettes waarin staat dat die en die hebben meegewerkt in financiële ondersteuning. Wij zeggen als christenen, misschien wel als Calvinisten, nog in ons bloed van ja, wij willen niet dat we ander weet wat wij gegeven hebben of dat we wat gegeven hebben. Dat is in het Jodendom toch echt wel anders. En dat was dus al heel lang zo. Want in de derde eeuw, in de vierde eeuw, in de vijfde eeuw zijn er heel veel van dit soort bewijzen gevonden dat het gewoon ook genoemd werd, de namen. Nou, er zijn dus steeds meer en meer archeologische bewijzen die gevonden zijn in het hele Romeinse Rijk. Heidenen die zich schaarden bij de Godvrezende. Maar ik wil met u nu een stap gaan zetten naar het Nieuwe Testament. Wat kunnen we daar lezen over die groep, de Godvrezende? En daarvoor ga ik met u naar Johannes 12. Johannes 12, daar staat boven met grote letters, als je de herziene Statenvertaling hebt, de intocht in Jeruzalem. Ik ga beginnen in vers 12. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de Koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. De farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, en dan staat er: De hele wereld loopt achter hem aan. Een klein woordje, wereld, maar met een diepe inhoud. Vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Dit zijn dus Godvrezende. Mensen uit de volkeren. Want had je je bekeerd en was je een proseliet geworden, besnijdenis en onderdompeling, dan werd je beschouwd als een Jood. En hier werd gezegd Grieken. In Romeinen 2 staat, want wanneer, en vers 14 moet ik erbij even zeggen voor de duidelijkheid, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. De heidenen, luisteraars, hebben natuurlijk niet, hè, wij, u en ik, wij hebben niet de wet ontvangen, zoals het Joodse volk dat wel heeft ontvangen. En toch kiezen de groep waar Paulus over schrijft ervoor om die wet wel te gehoorzamen. Het gaat over de Godvrezende. In het boek Handelingen wordt er ook gesproken over een persoon die God vreesde. Als we gaan naar Handelingen 10, daar lezen we: En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend bad tot God. En zij zeiden, en dat staat in vers 22, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man, die God vreest, dat zou je eigenlijk moeten onderstrepen, die God vreest, is een Godvrezende, en van wie heel het volk van de Joden goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. Wat lezen wij over deze Cornelius? En ik denk dat u en ik wel heel veel hiervan weten over dit gedeelte. Hij gaf dus liefdegaven. Hij bad op de tijden zoals het Joodse volk dat deed. En je kunt je afvragen, wat zal deze Cornelius ongetwijfeld nog meer aan Joodse gebruiken ten aanzien van de Torah hebben gedaan? We weten dat hij geen proseliet was, want als hij dat was geweest, dan was het helemaal geen probleem voor Petrus geweest om het huis te betreden. Maar wel weten we dat hij een uitstekende relatie had met het Joodse volk. We gaan naar Handelingen 13, vers 26. Daar staat, mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. In de toespraak die daar is in Handelingen 13 staat, en wie onder u God vrezen. Daar gaat het over die groep Godvrezende. En die toespraak is van Paulus in Antiochië. En hij spreekt tot de Joden en tot de rechtvaardige heidenen. Handelingen 13 vers 15. Maar de Joden stookten de Godvrezenden en aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad op. En ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En ze verdreven hen uit hun gebied. De Godvrezenden worden hier ook genoemd. Handelingen 16 vers 14. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Ondanks dat hier misschien niet genoemd wordt het woord Godvrezende, is het duidelijk dus dat deze vrouw een Godvrezende was. Handelingen 17 vers 17, waarin staat, hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die Godvrezend waren en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. In de synagoge was dus daar een groep de Godvrezende. Apart, hè? En weet u, ik vind het toch wel heel bijzonder. In Handelingen 18 vers 7, en hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En als je dus naar al deze teksten kijkt en je realiseert ook wat ik eerder heb gezegd, dat er zo'n grote groep was die Godvrezende waren, ja, dan is het toch logisch dat deze groep de eerste groep is die aangesproken werd tijdens de verkondiging van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. De Godvrezende Jireel Hashem. En als voorbeeld wil ik u nog geven. Ik was verleden week in de synagoge uitgenodigd in Den Haag. En daar was een bijeenkomst. Daar waren de opperrabijn van Nederland, opperrabijn Jacobs, opperrabijn David Lau en nog een heel aantal rabbijnen. Ik was als enige niet-Jood daar uitgenodigd om daarbij te zijn bij dat ontbijt. Ik was zeer vereerd. En vlak voor het einde dat de heren weggingen, want ze hadden een afspraak in de Tweede Kamer, ging ik met hen op de foto. Vond het leuk om met hun op de foto te staan. En sommige van u zullen misschien wel ergens gezien hebben. Maar wat gebeurde er? Rabbijn Katzman, die vertelde wie ik was aan hem. En dat deed hij in het Hebreeuws. En ik hoorde hem toen de naam zeggen, Jack is een Jireel Hashem, een Godvrezende. En doordat ik deze studie had gedaan, herkende ik het woord en vond ik het zo leuk om zelf nu geconfronteerd te worden met een Godvrezende, waarin ik werd geïntroduceerd aan de opperrabijn van Israël. En ik denk dat we goed moeten ons realiseren, de Godvrezende, wat deden die groep, hoe waren zij? En deze groep, dus de Godvrezende, waren heel erg thuis ten aanzien van Israël en het judaïsme. Ze waren een geweldige grond om te zaaien betreffende de boodschap over Yeshua, over de Messias. Ze hadden al het monotheïsme geaccepteerd. Ze waren bekend met de Torah. Ze waren bekend met de profeten. En ze gingen op de Sabbat naar de synagoge. Er was nog maar een kleine stap nodig om tot redding te komen in Yeshua de Messias. Een van de dingen die mij opgevallen is, is dat de Godvrezende nog steeds heel actueel is. Er zijn een aantal oud-Iraanse talen en sommige dialecten wordt daar nog steeds een woord gebruikt. En dat woord dat betekent Godvrezende, de vrezende. En als je dat gebruikt, weet men gelijk, dat zijn de gelovigen die geloven in Jezus of in Yeshua. En dat is natuurlijk heel apart. David Vloezer, hij is een bijbeluitlegger, een messiaanse bijbeluitlegger. Hij gelooft dat de status als Godvrezende ook de mensen waren ten aanzien waar Handelingen 15 over gaat. Het gaat over het feit dat de Godvrezende dus niet de statusverandering hoefde te ondergaan tot proseliet. Dat is cruciaal om weer opnieuw even te benadrukken. Het gaat in Handelingen 15 over de Godvrezende. En deze groep hoeft dus niet de besnijdenis als het ware te ondergaan. Ze hoefden niet proseliet te worden om erbij te horen. Daar gaat het over. Ze hoefden niet de hele Torah te volgen als volledig Joods. De vier voorwaarden, zoals genoemd in Handelingen 15, dienen, zegt hij dan, een startpunt te zijn voor de heidenen. Hij zegt dat de Noachitische geboden werden gezien als een minimale voorwaarde om als heiden gezien te worden als een Godvrezende. Godvrezende, opnieuw. Ze waren erg aangetrokken door de Joodse leefstijl. En ze accepteerden vele geboden zonder dat ze proselieten werden. Dus niet de officiële bekering tot het Jodendom. Ze deden wel zoveel mogelijk wat ze konden. Maar als het ware de moederkerk, om het zo maar te zeggen, zoals de eerste kerk die er was, de eerste gemeenschap, die legde hun dus niet de hele last op van de Torah. Maar ze deden wel zoveel mogelijk als ze konden. Ze waren dus in staat om op te trekken met Israël. Maar zij mochten ook optrekken met hun niet-gelovige heidense vrienden en niet-gelovige heidense familieleden. In onze tijd zien we ook dat vele heidense gelovigen, de vreemdeling als het ware, terugkeren tot de Joodse wortels van het christendom en de praktijken van de Torah. Als het ware leven wij, u en ik, in het tijdperk van de verrijzenis van de Godvrezende, de Yirei Hashem. Sommige wetenschappers refereren aan de Godvrezende als geestelijke bekeerlingen. En dat label, de geestelijke bekeerlingen, dat lijkt heel goed te passen in het taalgebruik van Paulus als hij hierover spreekt. Een Jood is een zaak van het innerlijk en de besnijdenis is een kwestie van het hart. De oude Godvrezende waren heidenen die dus niet de officiële bekering ondergingen om Joods te worden. Maar ze hadden een strenge verbinding en respect met het Joodse volk. Zoveel zelfs dat zij hun identiteit hadden binnen het Jodendom. Hun eigen identiteit. En vandaag de dag is het gewoon hetzelfde. Alleen wij staan steviger, beter in het Koninkrijk van God dan de eerste groep Godvrezenden die dat deden buiten de Messias. Godvrezenden werden of waren niet gedwongen om de Joodse aspecten te houden, zoals de besnijdenis, maar ook niet als de Sabbat, als wet. Maar ze deden dat uit diepe, diepe liefde voor Gods Torah en voor Gods wegen. Zij zagen dat Israël als het ware het licht was en ze wilden dicht bij Israël zijn. Als gelovigen uit de volkeren realiseren we ons dat wij geënt zijn in Israël. We voelen ons verbonden met het Joodse volk en we verlangen samen met hem, Gods uitverkorene, God te aanbidden. Net zoals de eerste Godvrezende weten we dat ons lot verbonden is met Israël. Maar de vraag blijft nog steeds: hoeveel van de Torah wordt verlangd van de Godvrezende? Welke wetten van de Torah moeten worden toegepast door de heidense gelovigen? En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dank u wel voor het luisteren. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Shalom ushmor al beteinu harev otanu lachalom shebetoteinu ten tamid bracha b'maaseh yadeinu petach lebeinu shetamid nashir lecha Elohai Tikvotai, amen. At tofatanu be'ahava, amen. Ten lanu chaim, ushmor aleinu. Ten shetikashem. לבינו שתמיד נשיר לך לעולם אמן לכולם אמן עסק את רוח האדם ואת שמחה חתום על ליבנו

shalom, Malachi ha-shalom, Malachi. Kadosh Baruch Hu, Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi. Kadosh Baruch Hu, Bochem l'shalom, Malachi ha-shalom, Malachi Elyon, Mihi Melech, Malachi ha-mlachim, Kadosh Baruch Hu. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.